Посадили удвох ми свої ясини, садили на щастя тобі і мені. Мої ясини, мої кучеряві хороші сини, мої кучеряві сини. Вмивали їх росою вдень і вночі, поркали нам коси зелені суї. Мої ясини, шепочуть про щастя тобі мені, мої кучеряві сини. Будуть шуміти нам завжди вони, коханих зустрічати мої ясини. Мої ясини, шепочуть про щастя тобі і мені, мої кучеряві сини. Мої ясини. Шепочуть про щастя тобі мені, мої кучеряві сини.